الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو یہ مہینہ حج کا قربانی کا ہے حج کے بارے میں بیانات ہو گئے قربانی کا بیان شروع تھا قربانی کا عمل ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یادگار میں ہے جو انہوں نے اللہ کے امر پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھینکی دراصل قربانی کہتے ہیں اپنی چاہت کو ترک کر کے کچل کے کسی دوسری چیز کو لینا جو چیز آدمی کی بڑی پسند کی ہو بڑی چاہت کی ہو اس کو کچل دینا اور اس کی جگہ پر دوسری چیز کو دینا یہ قربانی کی تعریف ہے جو ہے آپ کا ڈیفینیشن یعنی ہاؤ ٹو ڈیفائن قربانی تو ڈیفینیشن اس کی ہے کہ چاہت والی چیز کو کچلنا ترک کرنا اس سے منہ موڑ کر اس کو اس پر کسی دوسری چیز کو ترجیح دے کر لے لینا ابراہیم علیہ السلام نے آدمی کے دل میں بہت زیادہ محبت اپنی جان کی ہوتی ہے اپنی اولاد کی ہوتی ہے یہ آخری محبتوں میں سے محبت ہے جو قلب میں ہوتی ہے اس کو جس چیز کے لیے آدمی قربان کرتا ہے تو مطلب ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ فوقیت والی ہے سپیریئر ہے اس سے دوسری بات کو اللہ پالک باغ نے کرنا اس کا چاہا کہ بیٹا جس کو کہ دور دراز چھوڑ کر آئے تھے اور جس کی یاد آتے آتے ہر وقت دھیان میں رہتے رہتے انتہائی محبت اس کے ساتھ ہو گئی ہے بہت اس کے ساتھ اس کی چاہت ہے دل میں بہت طلب ہے اس کی اور یہ محبت اولاد کی شریعت میں ناجائز بھی نہیں ہے عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں کہ مال اولاد کی محبت جو ہے نہیں ہونی چاہیے غیر محقق علماء سے اسے بیان بھی کر دیتے ہیں حالانکہ آیت میں اللہ نے فرمایا ہے قلن کہا نہ باؤکم ناؤکم اخوانکم ازواج کی معاشرتکم وہم مال نے پرفتم ہوا رجالتن تفرنے کے ساتھ مساکم تردونا احب علیکم زیادہ محبوب مگر مال دولت گھر بار بال بچے چیزیں دنیا کے سامان یہ چیزیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں مطلب محبوب ہوں گی لیکن جب اللہ سے زیادہ محبوب ہوگی تو یہ محبت ناجائز ہے مطلق محبت ناجائز نہیں ہے مطلق محبت ناجائز نہیں ہے محبت مطلق مطلق محبت جائز نہیں ہے محبت مطلق ناجائز ہے جی یہ منطقی اصطلاح ہو گیا جی ہر محبت اولاد کی اتنی محبت جس میں آدمی ان کی پرورش کرے ان کی دیکھ بھال کرے ان کو بیماری آدمی کو تکلیف ہو ان کو کوئی دکھ ہو آدمی کو دکھ ہو ان کے چیزوں کا بندوبست کرے غم کرے آدمی صحیح طریقوں سے یہ محبت جائز ہے اور یہ محبت پسندیدہ ہے جس محبت میں شریف نے حد زیادہ محبوب ہو جانا کہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے اولاد کے مفاد کو دیکھتا ہے اللہ کے حکم کو توڑتا ہے ماں باپ کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے اللہ کے حکم کو توڑتا ہے اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے یہ محبت دنیا کے ناجائز مطلق محبت ناجائز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے خاص قربانی مانگتا ہے چاہے نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تم نیکی کے کمال درجے کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے قربان نہ کرو یہ حکم تھا مستحب فرض واجب حکم نہیں تھا مستحب حکم تھا لیکن ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حوال اپنے گرد و پیش کو دیکھا کہ مجھے سب سے پیاری کیا چیز ہے تو جو پیاری نظر آئی ان کو اس آیت پر قربان کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں دیا ایک صحابی نے 50,000 درہم کا باغ جس کی قیمت آج کل کے حساب سے 50 کروڑ تک بنتی ہوئی کیونکہ 100 روپے کا اونٹ ہوتا تھا آج کل اونٹ کم از کم 50,000 کا کم از کم ہے تو اتنی ریشو لگاؤ نا 500 گنا انفلیکشن ہوئی نا تو 50,000 کو 500 سے ضرب دیں کتنا ہوا جی 5 کروڑ ہوا کہ 50 کروڑ ہوا 2.5 کروڑ کا باغ 2.5 کروڑ روپے مالک کا باغ آیت بر مستحب عمل پر قربان کیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میری باندھی تھی مرجانا اس کا نام تھا، مجھے بہت زیادہ پسند تھی، تو مجھے پھر آیت نے مطالبہ کیا میرے قلب کو کہ اب اس کو اللہ کے لیے قربان کرو، کیسے میں نے آزاد کیا کہ جب آدمی باندھی کو آزاد کر دے تو گویا یہ اس پر عمل ہو گیا، پھر میں چاہتا تو اس کو آزاد عورت کا اعزاز ملنے کے بعد اسے نکاح کرتا، یا پھر میں چاہا کہ پھر وہ اطاعت درمیان میں آ رہی ہے اس کو پھر میں نے کسی اور کے نکاح میں دے دی، یہ بعد میں جب اس کی اولاد سامنے آتی تھی تو اس سے مجھے اس کی خوشبو آتی تھی اور کشش ہوتی تھی، لیکن اتنی محبت کو، اس محبت کو میں نے اللہ کے لیے قربان کیا ہے. ایسے ہمارے جو سستے والوں کا بیان ہوتا ہے نا، میں بطور مزاح کے کہا کرتا ہوں کہ فقیری سیکھنے کے لیے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ہم فقیری سیکھنا چاہتے ہیں، تو سب وہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے جو چیز جو کپڑا بہت پسند آیا پہنتے ہوئے اس کو اسی وقت اللہ کے لیے دینا، تاکہ محبت کا جو مقابلہ ہو تو محبت الہی کو ترجیح ہو. کھانا شروع کیا بہت مزہ آیا کھانے میں، اسی وقت اس کو دینا اللہ کے لیے، تاکہ اب یہ ذائقے کی محبت اللہ کی محبت پر قربان ہو. ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو کہا دور دراز چھوڑا، دور دراز اولاد ہو یاد آتے آتے آتے دل میں گھر کر لیتی ہے، تو وہاں حکم نہیں ہوا اس کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، اور ذبح کر کے کرنے کی عملی تفصیل کر دی، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو گئی، ذبح نہ ہونا دوسری بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذبح نہیں کرانا چاہتے تھے. ذبیحہ کا جذبہ اس کا مظاہرہ ہم سے چاہتے تھے، تو جذبہ کا مظاہرہ ہو گیا، لہٰذا اسی کو آفر نہ عظیم عظیم ذبیحہ اور عظیم قربانی کی شکل میں قیامت تک اس کو باقی رکھا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ سنت جاری ہوئی اور ساری شریعت میں رہی، ہماری شریعت میں بھی ہے جاری رہے گی. لیکن اللہ الحما اور آزما ہوں اللہ کے انال ہو تقوا میں تم قربانی میں تین چیزیں ہوں، تین کا تذکرہ شاید نے کر لیا، ایک اس کا خون، ایک اس کا گوشت، اور ایک اس کے پیچھے جذبہ جس کے تحت وہ قربانی ہو رہی ہے. خون گرتے ہوئے ایک اللہ کی اطاعت کا مظاہرہ ہوا، وہ کسی کام کا نہیں. گوشت مفت میں کھانے کے لیے اللہ نے کر دیا، ورنہ اگر کہتے قربانیاں ذبح کر کے صرف اللہ کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں، ان کو پھینکو اور ان کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے، تب بھی اس جذبے کے زندہ ہونے کے لیے اتنا خرچہ ہے، کوئی نقصان کی بات نہیں. میں گوشت کی طرف کھانے کو ہو گیا، اور دل کا جذبہ کہ اس کو ہم اس جذبے کے تحت کر رہے ہیں کہ آج تو جانور کے جذبے جو گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، لیکن اصل اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کوئی مفاد بھی آئے گا، اس مفاد کو ایسے ہی ذبح کرتے ہوئے ہم قربان کریں گے، اس مفاد کو چھوڑتے ہوئے ترک کرتے ہوئے کچلتے ہوئے ہم اللہ کے حکم کو اس پر ترجیح دیں گے. تو یہ وہ اللہ کے انال ہو تقوا منکم، یہ وہ دل کا جذبہ ہے جو دربار الہی میں پیش ہوتا ہے قربانی کرنے والے، تو جذبہ بھی درست ہونا چاہیے اور قربانی کی ظاہری ترتیب بھی درست ہونی چاہیے. اس لیے قربانی کے پورے مسائل کتابوں نے بیان کیے ہوئے ہیں. عام طور پر لوگ تین چار آدمی پیسے جمع کر کے کہتے ہیں ہمارا ایسا ہو گیا، کسی کا مقرر نہیں ہوتا تو فلانے کیسا ہے، جب تک متعین ہو کر فلانے کیسا نہیں ہے، یہ ایسا ہی محمل ہوا مجھول ہوا، ساری سرداروں کی قربانی ضائع چلی گئی. تو لہذا مقرر کر کے بتائیں گے کہ یہ پیسے تو گھر کے سارے لوگوں نے جمع کیے ہے، لیکن گھر کا جو آدمی عبد الرحیم ہے، عبد الرحمان ہے، باپ ہے یا بیٹا ہے یا ماں ہے، اس کا حصہ ہے. مکہ مکرمہ ہم تھے تو وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، پیسے جمع کر کے دیں، ہم آپ کی قربانیاں کریں گے. اچھا اچھے علماء ان کے بڑے سمجھدار لوگ، تو دیکھا آپ قربانی کیسے کرتے ہیں، انہوں نے کہا 100 آج دن قربانی کے پیسے جمع ہوئے، 100 آپ قربانیاں کر لیتے ہیں. وہ کس کس کی کرتے ہیں، 100 آج دن کے پیسے، 100 آج دن قربانی. اور میرے بھائی ایسے تو قربانی نہیں ہوتی ہے، جب تک جانور آدمی کے نام پر متعین نہ کہ یہ فلانے کا جانور ہے، اچھا جی وہ چور کے جو منتظم تھے اچھے خاصے محتاط آدمی، سلسلے بیت بھی کرتے تھے، انہوں نے پھر کہا کہ ہر ایک آدمی کا جانور متعین کر کے گلے میں پٹا ڈالا کرو، کاغذ میں دیکھا ہوا جانور نمبر 10 یہ جی عبد الغفور صاحب کا، 12 یہ عبد الرحمان صاحب کا، 15 یہ عبد الرحیم صاحب کا. کیا متعین ہوئی بات میں، اب تو غیر متعین کے سواج میں پیسے جمع کر کے تو جانور جمع کر کے نہیں، تو طریقہ شرائط ہے، ساری باتیں سب کو ہے، ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. آج والے لوگ مجھ سے پوچھا کر ڈاکٹر سے بات تھا کہ قربانی میں کہوں گا قربانی اسی، یا اللہ وہ تو دم شکر حج کا ہے، جو آدمی قران حج کرے اور جو آدمی تمتع حج کرے اس کے ذمہ حج کے شکرانے میں ایک ذبیحہ کرنا ہے، وہ قربانی نہیں ہے بڑی عید والی، وہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ قربانی پر علیحدہ کرے گا، یہ وہاں پر قربانی کا ہے تو ایک قربانی کرنے کا تو ایک لاکھ کا ثواب ہے، واقعی یقین ہے لہٰذا وہیں پر قربانی کرے آدمی کہ ایک قربانی کا ایک لاکھ کا ثواب ہے، میں ساتھ سے کہا کر تم نے قربانی اپنے گھر پر ہی کیا کرو، کیونکہ اس ایک لاکھ سواد سے بھی بڑھ کر اپنے بچوں کو کھلانے کا سواد ہے، کہ اپنے بال بچوں کا خرچہ جائے یہ سب خرچوں سے زیادہ سواد والا خرچہ ہے، راجی صاحب بچی ہوئی بس تو سواب بچی ہوئی تھی، نعرے واپس نہیں تھی گھر سبحان اللہ، تو خیر یہ قربانی کے اصول شرائط ساری باتوں کا خیال کرے آدمی، جانور کیسا ہونا چاہیے، سینگ کان وغیرہ کیسے، دم اس کی عمر کی کیسے، وہ سارے فکر کی کتابوں میں لکھا ہوا، اتنا بوڑھا ہو کہ چارہ نہ کھا سکتا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کے دانت جڑ چکے ہوں، تو چلتے ہوئے چوتھے پیر کو زمین پر لگاتا ہی لگا کر چلتا ہے، اس کو لگا ہی نہیں سکتا ہے، اس کی جائز نہیں ہوتی ہے، اور تہائی سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے اس کی نہیں ہوتی ہے، مکمل صحیح سالم جانور ہونا چاہیے، کوشش کے آدمی خوبصورت سے خوبصورت جانور ہو، ذبح کرتے ہیں کہ قصاب کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ یہ گائے ذبح کرنے کتنے جی کتنے لوگ ہیں کہ 500 روپے ذبح کرنے کے دیں گے، اگر 500 مہینے تک نہ لکھ بخت جاؤ سر من مخ لے گا نا جی، تو جب انہوں نے ذبیہ کے معاوضے میں سر چمچبڑا دینا طے ہو گیا، کسی قربانی میں دوستوں کی سب جدایا چلی گئی، آگے سے کہا کہ تج کا صحابی ہو تو شکا صحابی ہونے پہ جانا سلو وقت تو سلو کے لوگ سیرا ہوا کھانا بنا ہوئے تو کہ صرف کسابی تو نہیں ہے قربانی کا ذریعہ جو ہوتا ہے، جاتے ہوئے دو چار کلو گوشت تو آپ لے کر جاتے ہیں تو یہ گوشت معاوضے میں ادا ہو گیا، کسی کی قربانی تو اس میں ہمارے کساب صبح کرتے ہیں نا تو کھڑے ہوتے ہیں گوشت وغیرہ کا، میں گوشت دو چلے جاتے ہیں گھروں میں، آپ مسلمان بھائی ہے آپ اس کے گھر پر عزت کے ساتھ بھیجو بھائی، وہ بھی ایک مسلمان بھائی ہے، جیسے باقی لوگوں کے ہاں اعزاز کے ساتھ آپ گوشت بھیج رہے ہیں اس کے گھر پر بھی بھیجیں، میں گوشت کا اس کو آسرا جو ہے معاوضے کرنا ہو بالکل معاوضے کا آسرا گوشت کا چمڑے کا کسی چیز کا جو اس نے ایک آدمی سے کہا جی میں تو قربانی کے پیسے جی میں تو ایک بھی کو دے دیتا ہوں، یا اللہ کرنے کا مقصد ہے یہ تو اہل علم کو دینا ہوتا ہے جنہیں قربانی کے پیسے آپ نے دے دیے اور قربانی نہیں کی، ایک تو آپ کا جو ثواب اس کے برابر نہ ہوا، ایک آدمی 4000 کا بکرا سبزی کا ذبح کرے یا 4000 گائے میں سل ہے اور دوسرا آدمی 4 کروڑ روپے خیرات کرے تو 4 کروڑ روپے والی خیرات کا ثواب بھی خود ہی پہنچتا ہے 4000 خرچے کے، کیونکہ ایک جذبے کو امت میں اجتماعی طور پر زندہ کرنے کی ایک تحریک ہے، اس کے لیے خرچہ کرایا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو صدقہ خیرات اور لوگوں کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا، سمجھنے کی بات ہے، کیا پوچھیں تاریخ کے بعد کہ 14 اگست پہ یوم پاکستان منانے پر کتنا خرچہ ہوا پاکستان کا، جی پاکستان کا 1 ارب خرچہ ہوا، اوہو 1 ارب تو غریبوں کو دیتے نا جی، لوگ بھوکے مر رہے تھے کھانا کھلاتے ہیں گھڑیاں کی ادھر دوڑے توپوں کو بجایا اور تقریریں کی اور جلسے کیے اور کیک کھائے اور پسلیں کھائیں اور وہ ہو گیا، تو 1 ارب روپئے غریبوں کو دیتے نا، او ہو مولوی صاحب آپ ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، پاکستانیت کا جذبہ جدا چیز ہے، اس پر 1 کروڑ خرچہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، ہم وہ جذبوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ مولوی صاحبان سے ان باتوں کو نہیں سمجھتے نا، یہ تو سمتھنگ کنسرنڈ وتھ سوشیالوجی ہوتی ہے نا جی، سمتھنگ کنسرنڈ وتھ فلاسفی ہے جی، وچ یو ڈو ناٹ نو، یہ تو ماڈرن سائیکالوجی فلاسفی اینڈ سوشیالوجی، یہ چیزیں آپ کو نہیں آتی ہیں نا جی، وہ تو پاکستانیت کا جذبہ زندہ ہوتا ہے، اس پر 1 ارب کا خرچہ کوئی بھی نہیں، جذبہ قربانی جو قوموں کے روز کی بنیاد بنتا ہے، اور پر چند جانوروں کا ذبح ہو جانا یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، تو لہذا یہ اس کا ذبیہ جس کے ذبیعے کو سب لوگ حاضر ہوں، نہ سب کی اجازت ہو، اور پھر جب ذبیہ ہو جائے تو اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کیا جائے، اگر تول کر تقسیم نہیں کیا گیا، ایک طرف زیادہ گیا ایک طرف کم گیا، جس طرف زیادہ گیا انہوں نے سود کھایا، تو بھائی یونیورسٹی میں بڑا ہنگامے کرتا رہتا ہوں نا, یونیورسٹی میں ترازو میں نے زندہ کر دی, جگہ جگہ ترازو پڑا کے توڑ لے ہوتے ہیں, اس لوگوں کو جگہ دے بیا فرق دی نہیں, سب مصیبت منہ جو پڑے گا. تو کہتے یار ڈاکٹر صاحب مجھے دربخل ہی کرا, باہر کم راگ لوتا تو زیادہ لاڈو باہر دربخل ہی کرا, میں نے بخش جائے گا اور تھا دربخل برے دربخل کر, آپ نے بخش دیا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اس تقسیم کو ترازو پر تول کر اس کو تقسیم کرو گے. اور ترازو پر تول کر تقسیم نہیں کیا گیا, ڈالر سے کیا گیا ہے, جس طرف زیادہ کیا ہے اسے سود کھایا, اور اس کی کسی چیز کو ضائع نہ کیا جائے, ہر چیز کو. ہاں اس کے جو ایسے ادارے جن کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے, قربانی کی کھال بھی ایسے اداروں کو اندر جائے جن کو مسائل کا پتہ نہیں ہے, کہ ادارے کو آپ نے دیا اس نے قربانی کی کھالیں بیچ کر گاڑیوں کا پیٹرول اپنے ادارے کے لیے کر لیا, تو کسی کی قربانی ادا نہ ہوگی. ان نے کھالوں کو بیچ دیا اپنے ادارے کے ملازمین کو تنخواہیں دے دی, کسی کی قربانی ادا نہ ہوگی, کیونکہ قربانی کی کھال کی رقم بغیر معاوضے کے کسی مسکین کو ادا کرنی ہوتی ہے تب ادا ہوتی ہے, بغیر معاوضہ لیے. اس لیے جو رشید ٹرسٹ ہے, رشید ٹرسٹ والے جن کو علماء کا ادارہ ہے, تو اس لیے انہوں نے ہیڈ بنائے ہوتے ہیں کہ یہ زکات کا ہیڈ ہے, یہ قربانی کا ہیڈ ہے, ہاں جی, اور یہ فلانا ہیڈ ہے فلانا ہیڈ ہے, اس کو اس کے اپنے طریقے پر خرچ کرنا ہے. میں اس بات کو نہیں کہتا کوئی خدمت خلق کرنے والا ادارہ اس کو آپ کے نہ دیں, باقی چندے آپ ضرور دیں, کوئی آدمی خدمت خلق کر رہا ہے تو آپ چندے ضرور دیں. ارادہ بات ہے کہ ایسی جیسے کلر آدمی ہے, دادی آدمی ہے, دین کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے, وہ اس کی علیحدہ بات ہے, ان کی اپنی ذاتی بات ہے. خدمت خلق اگر کر رہا ہے تو کچھ آپ باقی دیا کریں, لیکن چلی چلے زکوٰۃ قربانی کی کھالیں صدقہ فطر اور منتیں اور کفارے, یہ پانچ چیزیں اگر آپ نے غیر اہل علم اداروں کو دے دی اور انہوں نے ان کو اپنی گاڑیوں کے پیٹرول میں ملازمین کی تنخواہ میں لگایا, تو وہ چیز آزاد نہ ہوئی, کیونکہ اس کو سپریٹ ہینڈ پر رکھ کر غریب آدمی کو بغیر معاوضے کے اس کو ادا جب ہوتی ہو چیز تب وہ ادا ہو. لہذا یہ دینی اداروں کو دینی چاہیے کہ جو احتیاط کے ساتھ اس کو اپنی مد میں خرچ کریں, تب قربانی جو ہے وہ صحیح طور پر ادا ہوگی. اور فضل اللہ کے وعدے ہیں کہ جتنے قربانی کے جانور پر کے بدن پر بال ہے اتنی نیکیاں ادا کی جاتی ہیں, اس کا خون جو ہے بعد میں زمین پر گرتا ہے قربانی کرنے والے کی مقصد پہلے ہو جاتی ہے. ان سرار پر گزرنے کی یہ جانور سواریاں ہوں گی, آپ رسولوں سے گزرنے کے ذریعے بنے گی. اور حدیث شریف نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کی طاقت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے, تو اس کے بارے میں کیا اعلان آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے مسئلے پر یا ہماری عیدگاہ پر ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے, فلا یحضر مصلانا, یہ الفاظ حدیث کہ ہمارے ہماری نماز کی جگہ پر عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے, کیونکہ اس کی وابستگی اہل اسلام کے ساتھ نہ رہے گی. اتنی سخت بات ہے, ہمارے یہاں نماز پڑھنے کو نہ آئے کہ اتنی ناراضگی ہے میری, اس نے قربانی کے عظیم یادگار میں اپنا خرچہ کر کے شمولیت اس نے اختیار نہیں کی. تو لہٰذا ان باتوں کو خود سمجھتے ہوئے باقی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ یہ فریضہ جو ہے صحیح طور پر ادا ہو جائے. اگلی کچھ انتظامی باتیں ہیں قربانی کے بارے میں, انتظامی امور یہ ہیں کہ جہاں جہاں نفاست زیادہ ہو گئی ہے جن معاشروں میں, وہاں تو مرغیاں ذبح کرنے کے لیے گھر میں بازار میں اجازت نہیں ہے. روزگاروں والوں نے بڑی فریادیں کی مجھے کہ مرغی یہاں ملتی تھی, خود ذبح کرتے تھے, میں تسلی ہوتی تھی, آپ مرغی کا ذبیہ بازار میں ہوتا ہی نہیں ہے, ملتی ہی نہیں ہے, کارخانے سے بند ہو کر آئی. اور یہ سختیاں کیوں ہو جاتی ہیں کہ ہم احتیاطیں نہیں برتتے. ہماری یونیورسٹی والے فریاد کرتے رہتے ہیں کہ جی ایک دن قربانی ہوتی ہے, آج کل تو موسم ٹھنڈا ہے ذرا, گرمیاں جب ہوتی تھیں ایک دن قربانی ہو جائے سات دن بدبو پھیلی ہوتی ہے. تو یہ قربانی کا قصور تو نہیں ہے, قربانی کرنے والے کا قصور ہے کہ اس کے اندر سلیقہ نہیں ہے, نفاست نہیں ہے, اپنے عمل کو اس طریقے سے پیش کر رہا ہے کہ معاشرے کے لیے ناگواری کا ذریعہ بن رہا ہے. اس کا ذبیہ کرے, اس کے گوبر ساری چیزوں کو مٹی کے نیچے دبائے اس کے اندریا وغیرہ کو اگر وہ نہیں پہنچائی کی جگہ پر اس کو مٹی کے نیچے دبا کر مٹی اس کے اوپر ڈالے ساری چیزوں کو تاکہ اس سے تعفن نہ پھیلے, فضا میں پولوشن نہ ہو, تعفن نہ پھیلے اور وہ تعفن کا ناگواری کا اور بیماریوں کا ذریعہ نہ بنے. یہ باتیں اہم فرائض میں سے ہوتی ہیں. ان کو براہ راست تعالیٰ نے براہ راست فرض کر کے عمل نہیں بیان کیا ہوا کہ قربانی کے گوبر کو بھی سنبھالو گے, رمضان کو بھی سنبھالو گے, خون کو سنبھالو گے, لیکن بحثیت مجموعی کا اسبال کو کہا ہوا ہے کسی کو اذیت نہ دو. تو اذیت نہ ہونے والا جو اصول ہے یہ شک جو ہے یہ آرٹیکل یہ ہر جگہ اپلائی ہوگا اور جگہ عمل کی تشریح کی جائے گی کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے, لوگوں کے لیے ناگواری کا ذریعہ نہ بنے. لہذا ذبیحے کے بعد اس کا خون گوبر انتڑیاں وغیرہ ساری چیزوں کو اس طرح دفن کریں کہ جس کے نتیجے میں تعفن نہ پھیلے. ایک دفعہ ہماری فیروزے کی جماعت گئی یہاں, اس کی کالونی ہے, سیکرٹریٹ والوں کی ایک کالونی ہے شہر میں, پتنی کون سی اس کو کالونی کہتے ہیں, کالونی میں ہم گئے, مسجد میں ہم گئے, بیان کیا بدبو آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے, کافی دیر گزر کے خیال نہ بدبو کہاں سے آتی ہے, نالی ہے, ادھر ادھر چاروں طرف دیکھا کچھ پتہ نہیں چلا. جماعت والے ساتھیوں سے میں نے کہا چاروں طرف پھر مسجد میں بدبو نہیں ہونی چاہیے, بدبو کی کیا ہو. جن نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب فلاں ادھر سامنے کتا مرا ہوا پڑا ہے اور اس کی بدبو آ رہی ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ یہ تو اسے کتابوں کی کالونی ہے, جس طرح فائل کے لینے فائل کو آگے بڑھانے کے لیے پیسے مانگتے ہیں یہ, ان کو جب تک یہ رشوت کے پیسے نہیں دے گا اس کتے کو بھی نہیں اٹھانا ہے. ہم تو تبلیغ والے تو اعلان کرتے ہیں نا جی کہ کامیابی دین میں ہے اور اس کے بعد یہ اعلان ہوگا اور آپ جو ہے پہلا سب شامل ہوں اس کے لیے جی تشریف رکھیں جی. تو میں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مجھے ایک بیلچہ چاہیے, کوئی آدمی ایسا ہے جو بیلچہ لا کر دے دے گا. تو سارے اعلان مجھے دیکھ رہے ہیں کہ امیر صاحب کو دیکھو جی یہ کیا اعلان کر رہا ہے کہ کیا بات ہے. میں نے کہا یہ بڑی بدبو آ رہی ہے مسجد میں, صاحب نے کتا بھرا ہوا پڑا ہے تو میں اس کو یا دفن کروں گا یا کہیں لے جا کر پھینکوں گا. تو سب نے کہنے کا یار وہ فور تک ہے دو کسان آدمی دو چار آدمی گئے کدالے بیچے لے کر گئے دفن کر کے آئے جی بدبو ختم ہو گئی. تھا گرمی کا موسم تھا, سین میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اتنا اتنا گھاس اس میں کھڑا ہے, یہ حالت میں سانپ اگر آیا ہوا ہو بچھو اس میں آیا ہوا ہو سب کی جان خطرے میں. تو دوسرا میں نے اعلان کیا, پہلے کہا جی کسی کے پاس کہ چاہ کر لور بھی زمان لور پکار دے لگی, کسی کے گھر میں دراتی ہو تو وہ یہ دراتی کی ضرورت ہے. تو کہ یہ امیر سے بس چل کے دراتی کا اعلان کر رہا ہے کہ آپ کے دراتی کا اعلان کر رہے ہیں جی کیا بات ہے. میں نے کہا یہ گھاس بہت بڑی بڑی گھاس ہوئی ہوئی ہے, اس کو میں کاٹنا چاہتا ہوں کہ مسجد صاف ہو جائے تاکہ لوگ صاف ہے بچھو کے خطرے سے کہوں کہ کھلی جگہ ہے تو ہر قسم کی چیز آتی ہے. اور پھر ایک دوسرے کو نکال میں کہ کوئی لے دو درانتیاں لا کر جگہ کو صاف کرو جی جگہ صاف میں. یہ تو سلیقے کی بات ہے, حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور یہودی کے گھر میں تو کیسے کیسے تمیز کرو گے. یہودی کا گھر اندر سے صاف ہوگا چاروں طرف صاف, نہیں سے گلی کوچا یہ ان کی خصوصیت ہے, کبھی یہودیوں کی بستی میں جا کر دیکھنا کوڑا کرکٹ گلی کوچے میں پڑا ہوا ہوگا گندے غریب. اور مسلمان کے گھر کی علامت ہوتی گھر بھی صاف اندر سے اس کی فضا بھی چاروں طرف صاف. تو یہ ایک سلیقے کی بات ہے کہ آپ کو قربانی کو تعفن کا ذریعہ نہ بنائیں تاکہ انتظامیہ کو باقی کو اعتراض کی ضرورت نہ پیش آ جائے کہ کیا تعفن پھیل رہا ہے اور ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں. تو یہ انتظامیہ امور کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.